się warto jak w tym pięknym, okrutnym śnie. Chciałbym teraz powiedzieć ci, niech wszyscy ludzie to usłyszą i będzie tak. Uwierz mi, bo ja Wiktorio. Zobaczę uśmiech twój.